suflet, e-un tainitor, aprins în noapte, s-au stins și gol, dor de lumină, de veșnicie, ascuns în inim de Dumnezeu. Deci poartă-ți lumina prin întuneric, în noaptea fără de nădejde pe drum. Poate clintit să-ți fie viața, pași să îndrepte pe drumul bun. Lasă-n inimii un dor de cer. Pe calea noastră se afla evia, lumini căzute și stinse în vânt, și mulți încearcă să țină prinsă.